राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 25 नवंबर 1994 को सायं 6:45 पर विराट नगर नेपाल में हुआ। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं कि ऐसा सरल से सरल उपाय बताइए कि जिससे मनुष्य की दुर्गति न हो। बहुत वर्षों पहले एक स्कूल के हेडमास्टर से बात हुई। उसने एक बात पूछी थी। कहते हैं कि यही बात पूछी थी, कम से कम मनुष्य जन्म है इसे नीचे गति होता जाए कैसा पूछा। मैंने कहा भाई गीता जी का पाठ करो। गीता पाठ समायुक्तो मृतो मानुषता मृजेत गीताभ्यासम पुनः कृत्वा लभते मुक्ति उत्तमा। तो गीताभ्यास करने वाले के पेट मनुष्य जन्म होता है, फिर गीताभ्यास करके परम गति को प्राप्त होता है। तो गीता का पाठ रोजाना करे, जैसे गीता तत्ववेत्री है, गीता साधक संजीवनी है, ये गीता है जो टीका है, ये समझ में अच्छा है। जिस मर्जी हो तत्ववेत्री पढ़ो, साधक संजीवनी पढ़ो, और ऐसी गीता की सरल कोई टीका हो दू जो मेरे को याद नहीं आई अभी, इन टीका को रोजाना 2-3 पृष्ठ पढ़ ले और गीता का पाठ कर ले। एक अध्याय रोजाना करे तो बहुत अच्छा। एक अध्याय का बात यह है कि प्रतिपदा हो एक दिन पहला अध्याय कर ले, दूसरे दिन दूसरा अध्याय, ऐसे है 10 अध्याय तो कैसे करता जाए 11वें तक, 12वें का करते 12 और 13, 12 को 12 और 13, 13 को 14 और 15 और 14 को 16 और 17, अमाश्य पूर्ण 18वां। मानो 3 अध्याय रहते, 18 अध्याय, 15 तिथि होती है, तो 12, 13, 14 ये दोनों अध्याय कर ले, 15 दिनों में एक पाठ हो जाए। अगर तिथि कम हो जाए तो 7वां 8वां एक दिन कर ले, बढ़ जाए तो 17वां 16वां 17वां अलग कर ले, 15 दिनों में पाठ गीता जी कर ले। और पाठ करने की विधि है कि पहले अर्थ पढ़े फिर पाठ, फिर मूल पढ़े। लिखा हुआ तो पहले मूल है पीछे अर्थ है, मन पाठ करते समय पहले अर्थ पढ़ करके फिर श्लोक पढ़े। इस तरह से रोजाना पाठ करे गीता जी का। और साधक संजीवनी इसका भी नियम से 2-4 पृष्ठ टीका का समझ कर पढ़ ले। और एक बात दूसरी और है कि रोजाना गंगा जल से सजावट ले ले, थोड़ा सा गंगा जल रोजाना, तो उसकी दुर्गति नहीं होती। गीता और गंगा है, भगवद गीता किंच दधीता गंगा जल कणिका पीता ये न कारी मुरारे रचा तस्य यमक कुं करते चर्चा। जमराज की वहां चर्चा ही नहीं होती। 3 बात है, भगवद गीता किंच दधीता, थोड़ी भी रोजाना अध्ययन कर ले। और गंगा जल लव कणिका पीता, रोजाना गंगा जल ले ले। और ये ना कारी मुरारी रचा, भगवान के मंदिर में अथवा घर में भगवान के दर्शन कर ले और नमस्कार कर ले, चिर बात होगी। तो उसके सम्राटी की चर्चा नहीं होती, ये शंकराचार्य कहते तो दुर्गति नहीं होती। गंगा जी की एक बात हमने सुनी है हमारे विद्या गुरु जी महाराज से। वो कहते थे एक मुसलमान था, उसके गले में डोरे में बंधी हुई छोटी शीशी थी। किसी ने पूछा नहीं ये शीशी क्यों लटका रखी है, इसमें क्या है? इसमें गंगा जल है। तो बड़े आश्चर्य आया कि मुसलमान और गंगा जल की क्या बात, बैठती नहीं बात, मुसलमान गंगा जी को मानते ही नहीं। तो उसने कहा कि मैंने एक घटना देखी ऐसी। वो कहता था कानपुर का था, उसे सुनी है। तो उनके साथ रहने वाले कई मुसलमान कोई मर गए तो जमराज के दूता में भर्ती हो गए। तो वह कानपुर में एक मनुष्य को लेने के लिए दो दूत आए। तो वे दूत अपने रूप में आकर के उसके मित्रों के रूप में और मिले कि तुम डरना मत, मैं वही हूँ जो तेरे साथी रहता था, हम जमराज के दूतों में भर्ती हो गए हैं। तो अमुक आदमी को लेने के लिए आए हैं, अब मिला तो मित्रता से याद आ गया तुम्हारे को हमने दर्शन दे दिया है, हमारे को दिखते नहीं है, हम चाहे जिसको दर्शन दे सकते नहीं तो ऐसे दिखते नहीं है। तो उस जन को ले जा रहा है उसको, मुझे कह रहे वो तो बिल्कुल ठीक है, बीमार ही नहीं है, तो तुम देखना, हम ले जाते हैं उनको। तो कहते ठीक है देखूंगा। तो वो आदमी लोटा लेकर धोती और लेकर जा रहा था गंगा जी, कानपुर में गंगा जी बह रही है पास में ही, तो स्नान करके लिए जा रहा था। तो वो दूत देख रहे थे, वो मुसलमान देख रहा था। तो एक दूत है वो एक गोधा था सांड, गंगा जी ऊपर चढ़ जाती है फिर नीचे उतर जाती है, तो उसका वो किनारा ऊंचा रह जाता है। उस किनारे में सूंघा से करता था पैरों या बोझ गर्द न कर रहा था एक सांड, गोधा का स्वभाव है। तो वो दूतों ने क्या किया, एक दूत तो छोटा सा बन करके उसके सींग पर बैठ गया, वो एक ने ऐसा दिया जैसे वो एकदम डर कर चमक कर भागा। और वो लोटा लेने आ रहा था, चमक कर भागा तो उसके सामने गया, ऐसे सींग से किया। तो लोगों ने तो देखा सींग, उसने मुसलमान ने देखा तो छोटा सा बैठा था सींग के ऊपर, उसने अपने गुरु से लेकर के चीर दिया उसको नीचे से ऊपर तक, तो वही पड़ गया वही मर गया। तो मर गए, ये बात तो ठीक हुई। अब ये दोनों मुसलमान कहने लगे जमराज के दूत कि हम तो खाली जा रहे हैं। कहते क्यों, कि मृत्यु समय में गंगा जी की रेणुका जिसके सींग में लगी हुई थी वो चली गई, अब ये हम जा नहीं सकता, इस वास्ते हम तो खाली जा रहे हैं, हमने तो उपाय किया कि ये मर जाएगा। ऐसे बात ये हुई, वो मुसलमान कह रहेगा मैंने ये घटना देखी तो मैं गंगा जी की छोटी शीशी मेरे गले में रखता हूँ, न तो मैं कब भर जाऊँ, तो गंगा जी का जल लेने से नरकों में नहीं जाता। तो इस वास्ते कहा कि कम से कम मनुष्य की दुर्गति न हो, तो ये बात दुर्गति न हो। तो गंगा जी का जल रोजाना सुबह शाम शरणामृत ले ले, तो गीता जी का पाठ करे, तो भगवान को नमस्कार कर ले। ये तो रहते ही आप अपने घर में खड़े थे, मंदिर में जाकर नमस्कार कर ले भगवान को, रोज ही नहीं वहां शरणामृत ले ले। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। और आप लोग तो प्रबंध कर दो तो ऐसा भी हो जाए कि गंगा जल का जो सुबह शरणामृत देते हैं उनके पास में गंगा जल का रस्ता धर दो, जो गंगा जल का ही शरणामृत होता है कोई जाए सब गंगा जल का शरणामृत दे, ये बड़े बढ़िया बात है। गंगा जी से गंगा जल तो कम से कम ये बात है। और दूसरा हरदम नाम जप करे, प्रभु के नाम को भुलावे नहीं, हर समय हाथ काम मुख राम है हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। हाथ से काम करे कर से कर्म कर विधि नाना, मन राख उजा कृपा निधाना। भगवान में मन रखे तो राम राम राम राम राम राम करता रहे, तो भगवान का नाम जपता रहे और काम करता रहे, तो नाम जप करता रहे तो अंत समय आएगा तो हरदम में तो आएगा। ये 8 पर, ये 7 पर है, 16 तिथि है, इसमें तो आएगा। तो इसमें शब्द हर समय भगवान का नाम लेता रहे तो अंत समय में भगवान का नाम आ जाएगा। और ये भावना रहे कि अंत में मैं भूलू नहीं, भगवान की याद आ जाए, ऐसा भाव रखे तो भगवान की कृपा से तो वो आ जाता है। भाव भीतर रहता है ना, भगवान से कहता रहे ये नाथ मैं अंतकाल में आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ भूलू नहीं थी। एक संत मिले थे हमें, हमारे साथ कई दिन रहे, उनका शरीर नहीं रहा। वन एक बात नई सी सुनी मैंने, उन्होंने कहा मेरे जो गीता में सत्संग में बढ़िया बात सुनता हूँ तो मैं कह देता हूँ महाराज ये बात बहुत बढ़िया है तो आप अपने पास जमा रखो, मेरे को याद दिलाते रहना, मैं भूलू नहीं नाथ। तो मैं तो भूल जाऊ आपके खजाने में रखता हूँ तो आप कृपा करके न भूलने देना, मेरे को याद दिला देना। ऐसे कह देता हूँ भगवान की जमा कर देता हूँ तो मेरी बात याद रहती है। तो ये उपाय भी बहुत बढ़िया, एक साधु ने बात बताई कोई पुस्तकों में तो ऐसा कोई देखा नहीं मैंने। तो ये भी एक उपाय है, नाम जप करे भगवान से कहे कि नाथ आप वो भूलो नहीं। तो सत्संग की बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी उत्तम उत्तम बातें आप भगवान से कह दो, निवेदन कर दो, हे नाथ कृपा करो आप रखो, मेरे को याद दिलाते रहो महाराज, आपके खजाना में ये मैं भर्ती करता हूँ, मेरे को मिलती रहे। जैसे कोई बैंक में जमा कर दे तो रुपया अपने से अपने को मिलता है, ऐसे भगवान के बैंक में जमा कर दे कि मेरे को याद रह जाए मैं भूलू नहीं। कितनी बढ़िया बात है, प्रार्थना कर रहे अंत में महाराज मेरे को याद आ जाए नाम। उन्होंने तो सत्संग की बातें कही थी, भूल जाऊं तो वो मैं भूले नहीं और सत्संग की बात याद आती रहे। तो याद आती यही अंत वाली बात भगवान को कह दे तो ऐसा विचार होता है तो भगवान उसको याद दिलाते हैं, हिनाथ मैं भूलू नहीं। हर समय ये बात कहने की है। अब दूसरी बात बताता हूँ, हर समय भगवान के नाम का जप करते रहो और बार बार ये कहते रहो हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो प्रभु कृपानाथ मैं आपको भूलू नहीं। तो ऐसे भगवान से प्रार्थना करने पर वो भूलता नहीं है, भगवान की कृपा से याद आती है। पांडव गीता में ऐसा आया है कि जो सब समय मेरे को याद करता है अपना चेत रहे जितने मेरे को नहीं भूलता तो बेहोश हो जाता है तो फिर मैं उसको याद करता हूँ। क्यों जब तक होश है तब तक वो याद करता है, तो मेरे को होश रहे तब तक मैं भी याद करूंगा उसको। तो भगवान बेहोश होते ही नहीं, पाषाण काष्ठ सदृशान अभी भगवान के पत्थर और सूखे काट के समान हो जाएगा मूर्छित होकर, तो भी मैं याद कर लूंगा उसको। तो हर समय भगवान को याद रखो और कहो कि हे नाथ भूलो नहीं तो दुर्गति क्यों होगी, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। तो ये उपाय बड़ा सीधा है, सरल उपाय है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। तो ऐसा ही उपाय आप लोग करते रहे भगवान के शरण हो जाए। और एक बात आई है कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो या राम को नाम जप और तुलसी तज को समाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी, आज भी तो लंबा होता है 24 घंटा का, आधी रात से अगली रात आधी रात तक आज होता है, तो आज सुधर, आज भी अभी अभी इसी क्षण ही अभी, ये है 7:15 से ऊपर हुई थोड़ी, तो आज अब भी सुधर जाए। हो राम को नाम जप तुलसी तज को समाज, मैं इसी प्रश्न पर कह रहा हूँ। वो भाई उतने भी समाप्त न करे मेरी कई बातों याद रखे, वो तो उसके लिए पहले कही है, ये बातें याद रखे तो बहुत ज्यादा मदद होगी। हर एक भाई बहन इस बात को याद कर रहे इन्होंने याद आई, बहुत बढ़िया बात कही है कि हमारी दुर्गति न हो ऐसा उपाय बताओ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो उसके लिए बताता हूँ, सब जिले भाई बहन है कृपा करके ये याद रखे, तो बहुत अच्छी बात है। ये सत्संग समारोह हुआ, गंगा गीता रामायण जी का पाठ हुआ, इससे एक बात अपने ले ली जो निहाल हो जाए ऐसे उसको धारण कर ले। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उनका दोहा है ये कि बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों से बिगड़ी हुई बात है वो सुधरे अब ही आज, अभी आज ही सुधर जाए, क्या हो राम को, राम जी का हो जाए और नाम से पुकारे। अरे कुशलगत का तीन बात बताइए। तो आप जितने भाई बहन बैठे हैं, जो भगवान के हो गए वो ठीक है, नहीं तो आप भगवान के हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। हे नाथ मैं आपका हूँ, ऐसे भगवान के शरण हो जाए हृदय से, भीतर के भाव से, असली से, हे नाथ मैं आपके शरण हूँ। तो शरण घोड़े को भगवान छोड़ते नहीं है। अर्जुन ने ऐसे ही कहा कि महाराज साधिमान त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके प्रपन्न हूँ, शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए। ऐसा अर्जुन ने कहा, और ऐसा कहकर फिर गया युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान को हंसी आ गई कि क्या तमाशा करता है, मैं आपका हूँ, माँ मेरे को शिक्षा दीजिए, युद्ध करूंगा नहीं। तो भी भगवान ने उपदेश देना छोड़ा नहीं। इसका तात्पर्य क्या कहना है मेरा, अब ध्यान देकर सुनो। आप भीतर से अच्छे हृदय से कह दे कि हे नाथ मैं आपका हूँ। अर्जुन ने कह दिया फिर युद्ध नहीं करूंगा, तो भी भगवान नहीं छोड़ा। अपने ऐसा नहीं कहना है मैं भगवान आपका कड़ा नहीं करूंगा, ऐसा कड़े नहीं हमारे, तो हम तो हे नाथ आपके हैं ऐसा कह दिया। तो ऐसा कह देने पर, युद्ध नहीं करूंगा कहने पर भी नहीं छोड़ा उसको। और 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, यदि अहंकार सत्य न युद्ध इति मन्य से, ऐसा तू मानता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, मिथ्ये से व्यवसाय रस्ते ऐसा तेरा रिश्ते व्यवसाय है, प्रकृति स्वाग नहीं हो सकती, तेरे को प्रकृति लगा देगी। तो धमकाया भगवान ने अर्जुन को, न युद्ध अच्छी नहीं लगी बात। तो शरण होने पर इनकार करना भगवान को अच्छा नहीं लगता, और भगवान अंगीकार किए को अनंगीकार ना करे। भगवान जिसको अंगीकार करते हैं तो अनंगीकार नहीं करते, फिर भगवान के शरण हो जाए तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, भगवान के अस्वीकार करना आता ही नहीं। रामोद्भुर ना विभाषते, भगवान राम जी कहते हैं राम दो दफे नहीं बोलता, एक बात कह दी कह दी कह दी हो तो बस। तो अब भगवान की हो जाए, भगवान की होकर नाम का जप करते रहे, तो ये भी उपाय बहुत ही बढ़िया है। तो सब उपाय अपने लाओ, यार वो पहले कही वो बात तो पक्की रखे ही, इन बातों को ही करो। तो सब भाई बहनों से कहना है कि आपके भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो। तो भगवान के होकर नाम जप करने का विशेष असर पड़ता है। मैं दृष्टांत दिया करता हूँ, कोई एक बालक रो रहा है और माँ माँ माँ कर रहा है, रो रहा है, तो जिन जिन बहनों के बच्चे हैं उन बहनों का नाम माँ तो हो ही गया, क्यों अपना बच्चा माँ को माँ ही कहता है, यार वो माँ माँ ही करता रोता है। तो जिन जिन के बालक में सब माताएं को दौड़ना चाहिए वहाँ, क्यों माँ है उसका नाम, परंतु सब नहीं दौड़ती है, वही दौड़ती है जिसको वो माँ मानता है। दूसरी कोई जाकर कह तू आ जा, क्यों नहीं आऊंगे, मैं तो माँ कहता हूँ कि मैं माँ हूँ, मेरा नाम माँ है तो है, मेरी माँ नहीं है, वो नहीं आएगा। पर माँ बैठी है अपनी, तो वह माँ बैठ नहीं सकती, बालक रोता है तो जाती है, वो नहीं जाए तो पास में बैठी हुई कहती थी, अरे जा जा तेरा बच्चा रो रहा है, माँ माँ कहने पर भी उसको कह तेरा बच्चा रो रहा है समझा, तो सब उनको भेज देते हैं, वो आ जाती है। तो उन माँ का होकर माँ को पुकारता है, ऐसे राम जी का होकर राम जी को पुकारोगे तो उस पर राम जी का विशेष असर पड़ेगा कि मेरे को अपना मानता है रोता है, तो भी को अपने बालक को नहीं ले तो किसको लाएंगे राम जी, तो राम जी को आना पड़ेगा, तो दुर्गति कैसे हो जाएगी। जीवन में से राम जी हो जाओ, तो आज आप राम जी के हो जाए। आज बड़ा बढ़िया दिन है, रामायण का स्थल है, रामायण का पाठ होता है, जहाँ गीता रामायण पाठ होता है, जहाँ भगवान नाम कीर्तन होता है, वो जगह शुद्ध हो जाती है, वो तीर्थ हो जाता है। इतने भाई बहन यहाँ गीता सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, पाठ सुनते हैं, तो ये तीर्थ हो गया। तो गीता वितारस्त प्रसन्नम पाठरम श्रुतम तत्र निर्जय भगवान कहते वहाँ मैं रहता हूँ। प्रयाग आदि तीर्थ रहते हैं, पुष्कर आदि सरोवर रहते हैं, और उद्धव और पार्श्व वहाँ पर रहते हैं। जब गीता का विचार होता है, गीता का पठन होता है, तो यहाँ बड़ा तीर्थ स्थान है। रामायण का पाठ होने से स्थान पवित्र हो गया। तो इस पवित्र स्थान में आप क्या देख हे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मैं आपकी हूँ नाथ, ऐसे बहनों को भाइयों कर भगवान के सामने। अरे एक ब्याह होता है तो ब्याह के समय एक ब्राह्मण अग्नि की साक्षी में और ब्राह्मण मंत्रों से विवाह कर देता है और कन्या को कहता है बेटी ये तुम्हारे भर है और गठबंधन कर देता है, तो उम्र भर वो कभी नहीं छोड़ती, यही मन में रहता है कि मेरे भर है, ये मेरे पति है। खराब होती है स्त्री और नहीं मानती पति का कहना, तो भी लोग कहते हैं अमुक की स्त्री है, वो तो स्त्री तो उसकी बढ़ी गई, लोग सब कहते हैं, यार वो भी कहती है विवाह तो मेरा उनके साथ ही हुआ है, तो भगवान की वो पति की हो गई, और भगवान के तो सब जीव है। और ऐसे स्थल पर आप आज ही ये स्वीकार कर ले, हे नाथ मैं तो आपका हूँ, ऐसे भगवान के हो जाओ, हो गया जाओ भगवान के हैं आप पहले से, भूल गए तो भूल गए, भूल मिटाने के लिए कहोगे नाथ मैं आपका हूँ, मैं आपके हूँ, ऐसे कह दो हृदय से, सच्चे हृदय से। इस स्थल में एक ब्राह्मण कहने से आप मान लेते हो तो एक साधु कहने से मान लो, अर्ज क्या हुआ, आपकी बाधा क्या लगती है। मैं कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ इस वास्ते मान ले, भगवान का कहना है, संतों का कहना है, मेरा भी कहना ये, आप कृपा कर मान ले मैं भगवान का हूँ, ना भगवान के हो गए। ऐसे ही मन में संकोच रहता है, पर किसी कहने से मानने में संकोच मर जाता है। गुरु महाराज होते हैं, उनकी बात का विश्वास हो जाता है, महाराज कहते हैं तो गुरु ने सही बात तो मैं कह ही रहा हूँ, गुरु मरना तो मेरा मन नहीं होता है, हम बात करेंगे तो मन होता है मेरा, कैसे कह दो हे नाथ मैं आपका हूँ, तो भगवान की होकर नाम जप करो, क्यों कहते हो फिर तुम, मैं नहीं गोस्वामी जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जप। गोस्वामी जी के तुलसीदास जी महाराज कितने ऊंचे संत हैं वे, जिनके रामायण आप पढ़ते ही हो, कितना रामायण का प्रचार है, लोग कितने मानते हैं, ऐसे गोस्वामी जी महाराज के वचन है, मामूली आदमी के वचन नहीं है, कितनी विलक्षण बात है। उस बात को लेकर के अनेक जन्म बिगड़ी हुई बात आज अभी अभी सुधर जाए, होए राम को नाम जप, राम जी का होकर नाम जप करो। नाम जप तो लोग करते हैं, परंतु भगवान का होकर नहीं करते हैं, संसार के होकर, अपने माता पिता के होकर, अपनी पत्नी पुत्र के होकर, कुटुम्ब के होकर जपते हैं, होए राम को नाम जप, भगवान के होकर भगवान के नाम का जपो। तुलसी तजी कुसमाज, कुशक छोड़ दो, कुशल जो नास्तिक का संग है, पापी का संग है, वो मत करो, कुशंग मत करो, सत्संग करो मिले तो, नहीं तो भगवान का नाम का जप करते रहो, और गीता रामायण आदि पारमार्थिक पुस्तकों को पढ़ो, उन पढ़ने से बड़ा लाभ होता है, वो अपना शुरू कर दो तो दुर्गति नहीं होगी, नहीं कल्याण कृतकस्त दुर्गति तात गच्छति। भगवान ने साफ कहा है, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी दुर्गति को जाता ही नहीं, गीता के वचन है, भगवान के साक्षात वचन है, इसके समान और किसके वचन सुनना चाहते हैं। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति, कश्चित कोई भी जो भगवान का भजन आदि करता है उसकी दुर्गति नहीं होती, तो आज से भगवान का भजन करना शुरू कर दे, दुर्गति नहीं होगी, दृढ़ निश्चय करेगा हमारी दुर्गति नहीं होती। ऋषि के स्वर्गस्थल में सत्संग हो रहा था, बहुत वर्षों की बात है, तो शेठ जी श्री जयदयाल जी वहाँ सत्संग कराते थे। ये गीता प्रेस केवल जयदयाल जी ने खोला है, ये उन्होंने शुरू किया है। गीता का प्रचार करने के लिए उन्होंने कहा था, व्याख्यान में बात उन्होंने कही थी, मैं वहीं था, उन्होंने सुनाई कि गीता का महत्व आया है गीता में ही, कि मेरी गीता का प्रचार करेगा उसके समान कोई प्यारा नहीं होगा। नहीं कश्चित पवित्र प्रियतरो हुई, तो उसके समान कोई प्यारा नहीं होगा जो गीता का कथन करेगा। मत भक्ति सुविधाष्यति, मेरे भक्तों में कथन करेगा उसके समान कोई प्यारा होगा ही नहीं, ऐसा मेरा प्यारा होगा। तो शेष जी ने कहा था जयदयाल जी ने कि मेरे श्लोक लग गया कि भगवान के ऐसा प्यारा नहीं होता, हमें गीता का प्रचार करना। तो गीता प्रेस खोल दिया और प्रसार हुआ। आप भी देखते हो गीता प्रेस ने लाखों करोड़ों तरह की गीता निकल गई और ग्रंथ निकल गया, कितना काम हुआ है। भगवान के चित्र निकलते हैं, ग्रंथ निकलते हैं, कल्याण संपादन, वो भी शेर जी ने कहा, कहते उस संपादन कौन करे, लेख तो मैं लिखा दू, कोई करने वाला। तो हनुमान प्रसाद जी थे, वो शेर जी के मासी के भाई थे और शेर जी को गुरु मानते थे। शेर जी के कारण से ही वो इस काम में लगे इधर। तो वो कहते कि संपादन मैं कर दूंगा, तो शेर जी का मैं लिखा दूंगा। तो बेचारे 100-200-500 ग्राहक हो जाएंगे, क्योंकि सत्संग करने वाले वे ही पढ़ेंगे तो थोड़े हो जाए, कोई हर्ज नहीं, ऐसा कल्याण कर दो। वो कल्याण कर दिया जिसका कितने 3 लाख कितने हैं ग्राहक, पूरी संख्या नहीं है, परंतु इतने ग्राहक उसके हो गए, इतना लोगों में कल्याण जाता है। कल्याण के द्वारा बहुत प्रचार हुआ है और गीता प्रेस के द्वारा बहुत प्रचार हुआ है, तो उसमें आप लग जाओ। तो शेष जी कहने से ये बात सभी गीता प्रेस खोला है। और भाई जी कहते हैं हनुमान प्रसाद जी को भाई जी कहते हैं, तो वो भी इसी कार से इसमें लगे। तो भाई जी का इतना भाव क्यों हुआ, उसमें भी एक घटना हुई ऐसी। ये स्वराज आंदोलन में गांधी जी के साथी थे और वो कहते थे कि गांधी जी से पहले खद्दर पहनना मैंने शुरू किया है, गांधी जी ने मेरे बाद में शुरू किया। ये हनुमान प्रसाद जी खुद ने कहा था मेरे साथ। तो वो ऐसे देशभक्त थे, गांधी जी को देशभक्ति देखी तो उनके साथ हो गए। ये छोटे थे अवस्था में, गांधी जी इनसे बड़ी अवस्था में थे। तो आंदोलन में लग गए, तो लग गए तो इनको कैद हो गई। विवाह हुआ था और विवाह होने के बाद थोड़े महीने के दे वर्षा में उनकी कैद हो गई। तो हनुमान प्रसाद जी कोई भाई बंधु था नहीं, एक ही भाई है, अपने माँ के एक ही थे। तो उस समय में श्री जयदयाल जी को पता लगा कि विवाह हुआ है और वो स्त्री आ गई है, यार कोई देवर जेठ उसके है ही नहीं। तो शेर जी ने उसका प्रबंध किया। शेर जी हरेक का करते थे, तो मासी का बेटा था, वो प्रबंध किया। तो जब तक वे कैद में रहे तब तक उनके जैसे कैद थी, ऐसे जो राजकीय ऐसा काम करने वाले को कड़ी कैद नहीं होती, प्रतिबंध होता है कि इतने से दूर बाहर नहीं जा सकते। तो वो इतने घेरे में रहे, बाहर नहीं जा सकते। तो वहां रहते थे और दवाया बांटते थे गरीबों को। शेर जी ने प्रबंध किया, इसका असर ऐसा पड़ा कि देखो बिना कहे सुने कोई बात नहीं, इतना प्रबंध किया सीधे लिए हमारे जो वो असर पड़ा। तो इनके लगे लग गए और सत्संग कराते थे शेर जी, भजन ध्यान कराते थे। तो शेर जी का असर पड़ा, तो शेर जी करने से संपादन कार्य में लग गए। मेरे सामने कई बार बात हुई, हनुमान प्रसाद जी कहते थे मैं तो एकांत में जाऊंगा, भजन करूंगा, ये काम करने में बहुत झंझट होता है, संपादन करना काम मामूली थोड़ा ही है, कई बातें सहनी पड़ती है। कहते थे मैं तो अखबारी जनता में हूँ। तो शेर जी कहते नहीं, करो ये काम, भगवान का काम है। ऐसा पत्र दिया एक बार शेर जी को, तो कहा कि ये कल्याण का काम करता हूँ, ये तो भगवान करते हैं, भगवान करते होगा, मनुष्य क्या प्रचार करे, मनुष्य कितनी शक्ति है, क्यों वो अभिमान करे, ये तो भगवान की कृपा से होता है, इस वास्ते मैं तो एकांत जा भजन करूंगा, अपने भजन ध्यान में ही रहूंगा। तो शेर जी ने पत्र दिया पीछा, उन्होंने पत्र में लिखा कि देखो भगवान की भक्ति का प्रसार करना भगवान का काम नहीं है, ये भगवान के भक्तों का काम है। भगवान कैसे प्रसार करेंगे, ये तो प्रसार करना भक्तों का काम है। इस बात में तुम ऐसा मत करो, प्रचार करो और कल्याण संपादन करो, तो भगवान को कल्याण लगे रहे। ऐसा स्नेह था आपस में, प्रेम था, तो ये काम करते रहे। साथ में घनश्याम दास जी थे जो मुद्रक थे पहले, तो इन्होंने इस काम को सौंपा, तो जेने से कितना काम बढ़ गया, कितना लोगों में प्रचार हो गया, कल्याण के बहुत ग्राहक हो गए, और पुस्तकों का कितना प्रचार, गीता का कितना प्रचार हुआ। तो गीता प्रचार करने वाला बहुत प्यारा होता है, भगवान को गीता गीता में परम गुह्यम, गीता में सोतम गृहम, मेरा घर है गीता जी, तो गीता जी मैं रहता हूँ। तो इस तरह से गीता जी भगवान रहते हैं। तो गीता का अभ्यास करो, गीता पुस्तक घर में रखो, गीता जी का प्रणाम करो, गीता जी को नमस्कार करो, भगवान की वाणी है, पूजनीय आदरणीय, इस वास्ते गीता में रहो। हनुमान प्रसाद जी कहते थे कि एक आदमी का पत्र आया, बहुत वर्षों की बात है, शेर जी का कहे हुए 2022 में चले गए थे, तो अभी इतने वर्ष हो गए, फिर भाई जी चले गए, तो भाई जी कहते थे हनुमान प्रसाद जी कि एक हमारे पत्र आया, उसमें लिखा कि हमारी एक घटना हुई ऐसी। क्या घटना हुई, क्या घटना हुई, एक लड़का आया और कहते गीता दो मेरे को, गीता की ये बहुत छोटी गीता, गीता प्रेस की छपी हुई, तुम कौन हो, तुम्हारा का नाम क्या बताया, याद है नहीं, मधुसूदन बताया, क्या बताया, अभी भगवान का नाम बताया, बताओ भी आपको याद होगा, मैं भूल जाता हूँ, मेरा नाम ये है, मदन है, मदन लाल, ऐसा भगवान का नाम बताया, नाम मेरा ये है, तुम कहाँ रहते हो, मैं गीता प्रेस में रहता हूँ, क्यों क्या करते हो, कि लोगों के कल्याण की भावना करता हूँ, गीता प्रेस में रहता हूँ, ऐसा परिचय दिया। और वो कह ऐसा पैसा यहाँ आया, तो आप गीता में इस नाम का कोई रहता है, कभी कोई इस नाम का कोई नौकर और है ही नहीं, तो फिर कहा वो तो भगवान ही थे, तो गीता प्रेस में रहकर लोगों का कल्याण की चिंता करता हूँ, गीता में रहता हूँ, तो भगवान के रहते तभी तो देखो इतना प्रचार हो गया। हम लोग गए थे तीर्थ यात्रा में 1996 संबत की बात है, तो वहाँ पर गीता गीता ट्रेन निकली थी, तीर्थ यात्रा ट्रेन, उसमें मैं भी साथ में था, और जयदयाल शेर जी थे, और उसको 300 आदमी थे, ऐसे थे जो घूमते होंगे चले गए। तो वहाँ चले गए तो भृगु क्षेत्र, वो क्या नाम शहर का आज है, उस शहर में हम गए थे, तो वहाँ श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज थे और व्याख्यान दे रहे थे, तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बुलाया, लोगों ने कहा आओ, तो उनके सामने हम गए, तो मैं भी था साथ में, तो शेर जी को कहा व्याख्यान सुनाओ, तो गंगेश्वरानंद जी बोल रहे थे, सूरदास गंगेश्वरानंद जी महाराज थे, एक शोत मुनि आश्रम उनका वृंदावन में है, बड़े अच्छे थे, संत थे, बहुत विद्वान थे, नामी वेद उनको याद थे, कंठस्थ थे वेद, बड़े बड़े पंत कहते थे कि ये विचित्रता इनमें ही है, और किसी में नहीं देखी, कंठा जैसे गीता याद करते ना यार, ऐसे वेदों की ऋचा और संख्या सहित याद थी उनको, सूरदास थे, याद था ऐसा। तो ये कहने लगे मेरे सामने कि देखो हम लोग साधु हो गए, पंडित हो गए, परंतु इतना प्रचार नहीं किया, ये एक वैश्य जाति में रहते हुए जयदयाल जी ने कितना प्रचार किया है, ना तो ये पंडित है, ना ये विद्वान है, ना ये ब्राह्मण है, और ना ये साधु सन्यासी है, ऐसा गृहस्थ में रहते हुए, व्यापार क्षेत्र में रहते हुए जो काम किया हम नहीं कर सके, साधु होकर के पढ़े लिखे होकर के अब नहीं रह सके, कौन सा ऐसा शास्त्रीय विषय है शास्त्रों में जो कल्याण में नहीं आया है, उस समय कहते कल्याण तो अभी तक चलता है, ये तो 96 की बात है, 455 वर्ष होते हैं उसको, तो उन्होंने ऐसा कहा कोई ऐसा विषय आपके संसार का है ही नहीं, यानी शास्त्र का, कि जो कल्याण में नहीं आया हो। कल्याण में भाई बलाती बला विद्या का वर्ण आया है, जिन जाते हैं लागन कुक्षुदा पिपाशा, जो विश्वामित्र जी ने राम जी को विद्या दी थी, बलाती बला विद्या नाम उसका, बलाती बला विद्या आया है, तो उसका भी वर्ण है, वो बलवद क्या विद्या है, कैसे विधि है, वो कल्याण भाई है। तो कल्याण बहुत विचित्र विचित्र बातें आई, कल्याण के द्वारा बहुत विशेष प्रचार हुआ है। तो उन्होंने कहा तो इतना प्रचार किया, तो शेर जी ने प्रचार किया तो किसके बल पर, गीता के बल पर, और बल भगवान का, भगवान की कृपा से ही हुआ। शेर जी की बात भी हुई थी, एक दिन की बात है, गीता प्रेस का बगीचा है बाहर, तो वो गीता प्रेस से कोई 3 मील दूर, तो उसमें बात हो रही थी, तो दिन में उस दिन छुट्टी थी, तो बात चलते रही, बातें करते रही, मैं भी हमारा, तो शाम की वक्त में गीता प्रेस में मैं व्याख्यान देता था, तो सुबह से वो काम शुरू किया, बातें करना, सत्संग की बातें करते रहे। मैं गया शाम को जा गीता गीता में व्याख्यान देकर पीछे आया, उनको बात चली रही थी, तो रात भर भी चली रही, बातें सुनाते रहे सेठ जी, हम लोग सुनते रहे, 5-7 महीने आदमी थे, बातें करते रहे सुबह तक, सुबह उठ करके संध्या ही करी, हुए सोया कोई नहीं, ऐसी बातें हो रही। उस दिन मैंने एक बात पूछी कि शेर जी आप ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, पढ़े लिखे विशेष न होते हुए भी ऐसी बातें कहते हैं जो शास्त्रों में भी नहीं मिलती, ऐसी बातें तो ये क्या है। मैंने कहा ज्ञान प्रभाव योग बल, जैसे गुरु जी ने कहा है, तो ये ज्ञान का प्रभाव है, योग बल है, क्या शक्ति है जिसे आप कह रहे हैं। तो उसने कहा कि ये भगवान की कृपा है। मैंने कहा कृपा तो भगवान की सब पर है, फिर आप पर ये नई कृपा कैसे हो गई भाई, हम कोई मनुष्य नहीं है क्या। कहते कृपा को मैंने माना, आपने माना नहीं, माना तो आप में ही हो जाए, जो माने उसमें हो जाए, भगवान की कृपा तो सब पर है ही। तो मैंने मानी, उस कृपा को स्वीकार किया, तो भगवान की कृपा से ये काम हुआ है, ये कोई मनुष्य के बल से नहीं हुआ है। जब साधु संन्यासी नहीं, विद्वान नहीं, पंडित नहीं, ब्राह्मण नहीं, अरे काम इतना हो गया, तो ये भगवान की कृपा से हुआ है, तो उसमें हम भी सहमत हो जाए, तो कृपा में हम भी सहमत हो जाएंगे। अरे भगवान के साथ ग्वाल वाल खेलते थे तो सभी भगवान के मित्र हो गए, ऐसे हम भी सहमत हो जाए, गीता का प्रचार, गीता के पुस्तकों का प्रचार, इन भावों का प्रचार करें, दुकान ही कर ले भले, ऐसी दुकान कर जी गीता प्रेस की पुस्तकें प्रचार करें लोगों में, तो उसका भी कल्याण हो जाए। शेर जी ने कहा था एक प्रयाग के मेले के समय में, कि छोड़े में गीता लेकर के और प्रचार करो, बिक्री करो गीता की पुस्तकों की, और गीता प्रेस की पुस्तकों की बिक्री करो, ऐसा करेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, शेर जी कहा था, तो इस तरह प्रचार करो। तो ऐसी विशेष बात है गीता के प्रचार की, तो उसके समान भगवान कोई प्यारा ही नहीं होगा, तो उस विचार प्रचार में लग जाओ। पर प्रचार बढ़िया उसी का होता है जो स्वयं लग जाता है, स्वयं लग करके कहता है तो उसका असर होता है, स्वयं पढ़ता नहीं और लोगों को कहता है तो उसका असर नहीं होता। एक मारवाड़ी कहा होता है कि आप बाबा जी बैंगन खावे दूसरों ने प्रमोद बतावे, तो नहीं करता आचरण दूसरों को कहता है, तो अपने भी गीता के अनुसार करो और आप भी चलो कराओ लोगों को सुनाओ, तो गीता प्रचार करने वाला भगवान को बहुत प्यारा होता है। तो ऐसा कहे भगवान की कृपा से ये बातें आती है, बड़ी विचित्र विचित्र बातें। बढ़नी से सत्संग होता था, तो मैंने एक दिन कहा शेर जी आप इतनी गहरी गहरी तत्व की बात बताते हो, तो क्या हम लोगों को आप अधिकारी मानते हो इतनी ऊंची बातों की, फिर बिना अधिकारी इतनी बात आप कह देते हो, तो सुनने वालों को तो देखते हो आप, हमारी मारवाड़ी के जो मारो माजनो तो देखो कैसा आवाम है, तो आप ऐसी ऊंची बात कह देते हो, तो हम इतने ऊंचे पात्र हो गए क्या। तो शेर जी ने कहा था कि मेरी बातें आकाश में रहेगी, ये कह देता हूँ ये आकाश में रहेगी, कोई भी अधिकारी होगा तो उसको मिल जाएगी, तुम ये तो क्या तुम भी प्रचार करो। तो ऐसी विचित्र बातें उनकी होती थी, तो उन्होंने कहा भगवान की कृपा, तो भगवान की कृपा से सब योगी हो जाते हैं, छोटा सब थी मोटा था, भगवान के चरणों का आश्रय लेने से सबसे छोटा सबसे बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ से यहाँ बड़ होते हैं जो बावन भुज दंड तुलसी बड़ प्रताप है दंड गये ब्रह्मांड। ब्रह्मचारी बन के बावन भगवान गए और पृथ्वी नापते समय बड़े हो गए, उनके हर दंड होता है पास में, दंड देने का ब्रह्मचारी होता है पलाश का दंड रखते है, तो वो डंडा था तो भगवान इतने बड़े तो साथ साथ लकड़ी भी बढ़ गई। संतदास लकड़ी बड़ी बिन कुंपल बिन पात, ना पत्ता निकला ना कुंपल निकली, क्यों बड़ो भाई बड़ों के साथ में थी। अब उतनी छोटी विराट भगवान के दांत कुचने में ही नहीं आवे काम में, छोटा सा गोछा क्या काम आवे। अब इतनी बड़ी साथ में ऐसे बड़ों का आश्रय लेने से आदमी बड़ा हो जाता है। बड़े से यहाँ बड़ होते है जीव भावन भुज दंड तुलसी बड़ पड़ता है दंड गयो ब्रह्मांड, कितना बड़ा हो गया। इस वास्ते भगवान के चरणों के शरण लेने से साधारण आदमी बहुत बड़ा हो जाता है, लोग सब मानने लग जाते हैं ये महात्मा महापुरुष है संत है, ऐसे लोग आदर करने लग जाते हैं। राजा का लड़का होता है तो प्रजा सब आदर करती है, भाई महाराज कुमार है। ऐसे भगवान का हो जाने पर सब लोग महाराज कुमार आए महाराज कुमार, लोगों को पता ही नहीं लगता। तो किसको लगता है जो भगवान के होते हैं, राजा की प्रजा होती है वही तो राजकुमार को जानती है, दूसरे कहीं जाए तो कौन उसे करे। ऐसे भगवान के राज्य में वो राजकुमार हो जाता है, सब लोग आदर करते हैं भगवान का राज सब जगह, तो वो राजकुमार हो जाए कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सोरी। भगवान के होकर काम करो तो वो राम को नाम जपो, भगवान के होकर भगवान की कृपा का सहारा लेकर गए और करते जाओ, तो छोटे और सवा मामूली आदमी बहुत बड़े हो जाएंगे। क्यों बड़ों का सहारा है, कहते एक कहावत है बादशाह तो बांदी तो बादशाह की और उनकी सरदार, और बांदी है तो बादशाह की है और सम्राट की है तो और उनकी सरदार है। ऐसे हम भगवान के हो जाते छोटे हो तो क्या हुए, हैं किसके बड़े भारी है। ऐसे मामूली सिपाही होता है उसको हुक्म दिया राजा का अमुक शेष को पकड़ लाओ तो लखपति करोड़पति को पकड़ ले जाता है, क्या वो अपनी योग्यता से ले जाता है, उसमें खुद में बल है उसको पकड़ना ले रहा हूँ, मैं ना नहीं कह सकते। अगर वो डर जाए तो वो नौकरी निकाल दे, तुम नौकरी लायक नहीं हो, डर गए उससे हम कहते हैं पकड़ रहा पकड़ लेना पड़ता है। ऐसे भगवान के हम हो जाए तो हमारी बात माननी पड़ेगी। कलकत्ते में व्याख्यान देते थे तो हमारे साथ चक्रधर जी आ गए, अब तुम शरीर शांत हो गया, तो एक दिन वे बोले कि हमारी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। कैसे मानेंगे हम भगवान के इस बात हमारी बात मानो तुम, जोर से कह दिया मेरे यूँ कहने का स्वभाव नहीं है, वो कह दिया हमारी बात मानेगी तुम, हम किसके हैं भगवान के हैं, तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। राज का सिपाही गए लखपति को पकड़ ले जा, जाना पड़ेगा वहाँ, वो ना नहीं कह सकता, ना कहे तो बड़ी मुश्किल हो जाए। तो किसके बल पर है, वो राजा के बल पर है, तो हम बात भगवान की कहते हैं तुम्हें माननी पड़ेगी। तो ऐसे आप मान लो तो बड़ी अच्छी हो जाए, भाई भगवान के कह रहे हैं अब क्या करे, भगवान का आदमी है उसका असर पड़ता है। जैसे कोई सड़क पर करते चलता है, सड़क पर कोई पेशाब करने लगे, हम कहें कि पेशाब करता है तो लड़ाई करने लग जाए, और राज का सिपाही को क्या करता है तुम, तो मुझे रुक जाए बना पट सा सफाई रहता है तो सफाई असर पड़ता है। तो इसलिए भगवान को ऊपर करो तो भगवान का असर पड़ेगा, भगवान के हैं हम, हमारी बात थोड़ी कहते हैं, बड़े राज का हुक्म है उसी बात कहते हैं, तो सब लोग सीधे हो जाए सट हो जाए। तो ऐसे भगवान के होकर करने से कितना काम होता है, लोगों पर असर पड़ जाता है। ऐसे भगवान के होकर फिर मौज करो मस्त रहो, हम भगवान के हैं, हम किस घराने के हैं। सत्संगी भाई बहनों को तो मन में गर्मी लानी चाहिए ऐसी कि हम हैं किस घर के, हम कैसे ही हो चाहे छोटे हो बड़े हो अच्छे हो मंदे हो बुरे हो भले हो किसी के ही हो, भगवान के हैं हम, ऐसा कैसी कृपी सात्विक कृपी होगी। राज के आदमी के तो बीच में राज सीताम से अहंकार होता है, और भगवान के होते उनमें नम्रता होती है सरलता होती है, ज्ञान मार्गी की अकड़ होती है पर भक्ति मार्गी की नम्रता होती है सरलता होती है, क्योंकि वो भगवान का है ना। तो भगवान का होने पर क्या होता है ध्यान देना, ये बात बता रहे आपको, ये राज के शिकार सिपाही होते हैं, आपके मुनीम होता है मुनीम बड़े मुनीम जी, वो बड़े मुनीम जी सेठ के होते हैं, तो सेठ जी लड़के के भी नौकर होते हैं वे, वो सेठ के नौकर है तो सेठ जी के लड़के के नौकर नहीं है क्या? वो सेठ जी लड़के को ऊंची दृष्टि से देखते हैं, भैया सेठ जी कौन है? जैसे राज के आदमी हो तो राजकुमार का आदर करते हैं, अरे महाराजा कौन के हैं ये, तो दूसरे सब मानते हैं। तो भगवान के हम हो जाए तो बड़े घर के लड़े हो गए, हर के हम किसी कितने बड़े घर के रहे तो हमारा आदर होगा लोगों में। तो सेठ जी का आदमी होकर के और बाजार में जावे तो लाखों रुपया ले सकता है, लोगों को कह दे भाई हमारे मुनीम है, तो मुनीम होकर जाने से रुपया मिल जाएगा। अपने मन से कहते कि मैं सेठ जी का आदमी हूँ, सेठ कहते सेठ कह रहे, मैं कहता हूँ कोई नहीं मानेगा, क्या कहता है कुछ नहीं मानते। और सेठ कहते हमारा आदमी है तो मकान पड़े दो, तो बाजार में उसकी साख चलती है, तो सेठों का आदमी आ गया। इसलिए भगवान का होने पर लोगों पर असर पड़ता है, अपने पर असर होता है, अपने में निशंकता निर्भयता आदि आ जाती है कि हम भगवान के हैं, हम छोटे घर के थोड़े हैं, कौन है हम भगवान के हैं। ऐसे भगवान के होने से कितना ही उत्साह आनंद रहता है, तो इसमें सात्विकता रहती है। राज के तो राज सी बना रहता है, भगवान के होते हैं तो। एक संत मिले थे अवधूत जी, इंदौर में उधर रहते हैं, अवधूत है, पैदल चलते है, भिक्षा मांग कर रोजाना घरों के बाहर खाते है। ऐसे अवधूत जी कहने लगे, हम लोग वहाँ गए तो वहाँ नर्मदा किनारे पहाड़ पर एक कुटिया बना दी, वहाँ रहते थे, जंगल में गांव में जाते थे भिक्षा करने के लिए, पैदल चलते थे, गाड़ी पर मोटर पर चढ़ते ही नहीं कभी। हंसते रहे भाई, तुम तो सिद्धि वाले हो, चट मोटर में चढ़ कर वहाँ पहुँच जाते हैं, जैसे सिद्ध उड़कर चला जाता है, हम तो भाई पैदल चलते है, तुम सिद्ध लोग हो, ऐसे हंसते थे। तो वे कहते थे कि तुम लोगों में है, हम लोगों में तो यहाँ पर अच्छे अच्छे पढ़े लिखे है, वो इतने सरल नहीं होते, तुम तो सीधे हो भाई। तो हम भी वहां से पत्थर ला करके गिरने लगे, तो आश्चर्य आया कि ज्ञानमय वाले हमारे साथ वैसे नहीं होते, वे तो अभिमानी होते हैं। तो भगवान की भक्ति करने वालों में नम्रता आ जाती है, सरलता आ जाती है, तो वे सबके जैसे मुनीम है, वो सेठ का मुनीम है तो वो सेठ के परिवार का भी मुनीम हो गया, नौकर हो गया। ऐसे भगवान के होते हैं तो भगवान के जितने जीव है सबका दास हो जाएगा वो, कि भगवान के सब जीव और भगवान के हम दास, तो फिर भगवान की जनता जितनी है उसके सब दास हो जाएंगे। ये सब हमारे प्रभु के प्यारे हैं तो सबकी दासता करनी पड़ेगी भाई, तो भगवान की ऐसी कहलाओगे, अकड़ रखो तो कैसे हो जाएगा, भगवान की प्रजा से अकड़ रखोगे, भगवान के दास हो गए तो भगवान के दास होने पर अकड़ नहीं रहेगी। सरलता से हमारे सब भगवान के हैं, ये उनके हम दास हैं। हमने सुना है ये लाठ होता है जो बड़ा, क्या नाम उसको कहते हैं, गवर्नर, तो गवर्नर होता है, उसकी बात मैंने सुनी, वो लिखता है तो प्रजा का दास मैं हूँ, ऐसा अपने को लिखता है गवर्नर, सबका मालिक है, तो मालिक है बड़े सरकार का, सरकार की है प्रजा, तो प्रजा का ही नौकर हुआ वो, अपने को नौकर लिखता है, अपने को मालिक नहीं लिखता है, मैं नौकर आप लोग सबका। जिस तरह से भगवान का भक्त असली वही होता है जो सब संसार का दास हो जाता है, क्योंकि ये भगवान के हैं हमारे, अच्छे हैं, बंदे हैं, भले हैं, बुरे हैं, दुराचारी है, सदाचारी है, कैसे ही हैं, भगवान के हैं, तो भगवान के नाते सबको नमस्कार करते हैं। आश्व चांडाल गोखरम गीता माया है, प्रमेय दंडवत भूमा वाश्व चांडाल गोखरम, भगवान चांडाल हो, गो हो, गधा हो, गधा चांडाल गोखरम, चांडाल गऊ गधा सबको दंडवत, परमे दंडवत भूमो, पृथ्वी को दंडवत करता है, क्यों करता है, कि गधा है तो क्या है, भगवान का है, ये चांडाल क्या है, भगवान का है, ये गाय है भगवान की है, ये कैसे, ये भगवान के हैं, तो भगवान के छोटे बड़े होने पर भी हम भगवान के दास हैं, तो भगवान की जितनी प्रजा उसके हम दास हैं, इस वास्ते उनमें नम्रता आनी चाहिए। ये घर में नहीं है हम नमस्कार क्या करें, अरे करना चाहिए नमस्कार, भगवान के प्यारे हैं ये सभी, कहते भी दुराचारी है, पाप आचरण करते हैं, उनको हम कैसे ऊंचा माने, अरे भगवान के हैं, इस वास्ते सब भगवान है, वासुदेव सर्वम, सब भगवान है, कि उसको भगवान कैसे माने, पाप करते हैं, अरे भगवान कलयुग की लीला करते हैं, कलयुग में तो लीला करजुली करे भगवान अगर बनते हैं बड़ा तो बड़ा की लीला करते हैं। कश्यप से जब लड़ाई हुई तो उन्हें कहा रे अरे जंगली सूर था, सूर बने भगवान, तो उसे जंगली कहा कि तुम जंगल में रहने वाले हो, जंगली हो, तुम क्या समझते हो उपदेशों को, गांव में कोई रहे शहर में सभ्य आदमी होता है। तो भगवान क्या ठीक है, हम जंगली है, तुम भी ग्राम ग्राम सिंह हो, तुम भी ग्राम से हमने कुत्ते हो गए थे, तुम भी ग्राम सिंह हो, मैं जंगल का हूँ, तुम ग्राम सिंह हो, गाँव के गऊ जंगल के ग्राम सिंह नाम है कुत्ते का, गाँव में सिंह वही होता है। तो इसलिए हम सब लड़ाई हुई है भागवत बात है, तो हम जंगली है तो अपने तो भगवान जंगली है तो भगवान के है, इस वास्ते भगवान के होकर नाम का जप करो, हो राम को नाम जपो, फिर दुर्गति नहीं होगी। भगवान कहते नहीं कल्याण कृष्ण दुर्गति सती तो दुर्गति हमारी हो ही नहीं सकती, ऐसा मन में विचार कर दो हम भगवान के हैं। ये गर्मी रहनी चाहिए, ये शांत गर्मी, शुद्ध गर्मी, पवित्र गर्मी, नम्रता देने वाली गर्मी होती है, भगवान का अहंकार। इस वास्ते भगवान के होते वो नम्र होते हैं, सरल होते हैं, सीधे होते हैं, सब दुनिया को भगवान का स्वरूप है। श्री राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोर जोग पाने, गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं सीताराम सीताराम सीताराम, जितनी स्त्रियां है माता सीता है और जितने पुरुष है सबके सब राम जी के स्वरूप है। श्री राम में सब जग जाने सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, जो स्त्री मात्र है चाहे गधी हो कुत्ती हो चाहे और कोई हो, वो भगवान है, वो देव बाबा सीता माता और ही बाबा राम जी है। तो सी राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोर जोग पाने, फिर दुर्गति कैसे हो जाएगी, तो ये दुर्गति नहीं होती। भगवान के और भगवान के नाम का जप करो, हो राम को नाम जपो, तुलसी तुलसी तजी कुशबार कुशंग मत करो, नाम जप करो, नारायण नारायण नारायण।